Илчилэлт 4-р бүлэг. Үүний дараа би тэнгэрт нээлттэй хаалгыг харав. Анх над та ярьсан бүрээн дуу мэд сонсогдсон тэр дуу. Нааша гараад ир. Үүний дараа юу тохиолдох ёстойг би чамд үзүүлье гэлээ. Тэр даруй би сүнс дотор байв. Харагтун. Тэнгэрт синти байсан бөгөөд синтинд залрагч нэгэн байв. Залрагч нь хаш чулуу ба молор эрдэн мэт дүртэй ажээ. Синтиг нь маргад эрдэн мэт үзэгдэх солон хүрээлжээ. Синтиний иргэн тойронд 24 синти байх бөгөөд цагаан хувц сүмссэн толгойдэн алтан титэмтэй 24 ахлагчд мөнөөх синтинүүдэд сууж байв. Синтинес аян гэнгэл ба нэжгэнэн тэнгэрийн дуун гарав. Бурхны 7 сүнс болох 7 динлүү синтиний өмнө асаж байв. Синтиний өмнө болор эдл шилэн тэнгис байлаа. Синтиний дунд болон эргэн тойронд нь ар үртөө дүүрнүдтэй 4 амтан байхажээ. Эхний амт нь арслан адил, хоёр дахь амт нь тугал адил, гурав дахь амт нь хүнийг шиг нүртэй, дөрөв дахь амт нь нисэж буй бүргэдтэй адил байв. Тус бүрэн 6 далавчтай тэр 4 амтан дотроо болон иргэн тойрондоо дүүрнүдтэй. Тэд өдөр шүнгүй тасралтгүйгээр байсан байгаа мөн хожим ирэх төгс хүчтэй эзэн бурхан ариун, ариун, ариун хэмээн хэлэх аж. Амтэд нь синти залрагч ба үеийн үед амьд байгч түүнд алдар хүндэтгэл талархлыг өргөхөд 24 ахлагч синти залрагчийн өмнө унцгааж үеийн үед амьд байгч түүнд мөргөх бөгөөд тэтмүүдээ синтиний өмнө хаяад бидний эзэн ба бурхан минь та алдар хүндэтгэл хүчийг авах нь зогстой. Учир нь та бүх юмсыг бүтээсэн билээ. Таны хүслийн улмаас тэдгээр нь орьсон бөгөөд бүтээгдсэн юм гих ажээ.